सब दुख नाशन गुर चरनी मन लागा। गुर चरनी मन लागा मेरे मन मेरे मन एक सुस्यो चितलाए एक सुस्यो एक सुस्यो चितलाए एक सुबिन सब एक से बिना सब तंग है सब मिथ्या मोह माया। लख खुशियां पातशाहियां लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे निमुख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल हो जिसको पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए जिसको पूर्व लिखिया तिन सतगुर चरण गए गुर चरनी मन लागा चरण कमल का आसरा प्रभु पुरख गुण का कीर्तन नाम सिमरत रहो जग लग थकता दास तेरे की बेनती रित कर परगास दास तेरे की बेनती रित कर परगास तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन कोना तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दोखन कोना चरण कमल का आसरा सब पुरख गुणता चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणता कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग तक सा मात पिता बंदप तू है तू सर्व निवास तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा पाता तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राका सपनी पाई तू मेरा राका सपनी पाई पापों के हाकारा जियो राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे राख पिता प्रभ मेरे मोह निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे यार बहुत सुनतावे खेद करे यार बहुत सुनतावे आयो शरण तो आए, सतगुर आयो शरण तुआरी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। अवन न सूझे दूजी ठार, हार परे हो तो द्वारी, लेखा छोड़िया लेखे छूटे, लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाच चलाये, लेखे सुन में खाओ, लेखे चालवाये, पढ़क पुछन जाओ, बाबा माया रचना तो, बाबा माया रचना तो, अंधे नाम विसारिया, ना किसे ना हो, सतगुर आयो शरण तुम्हारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी, अवल न सूझे, अवल न सूझे दूजी साहर, हार परे ओ तो द्वारी, लेखा छोड़, लेखा छोड़ या लेखे छूटे, हम निर्गुण ले हो वारी, साधु बख्शिंद सदा मेहरवाना, सब ना दे उधारी, नानक दास, नानक दास संत पाच परियो, राख ले ओ एहवारी, राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, निर्गुण राख लिया संतन का सदका, मोहे सतगुर ठाक लिया, सतगुर ठाक लिया, मोहे पापी परदा, ठाकण हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, अब नाते अब गत स्वामी, अब नाते अब गत स्वामी, पूर्ण पुरख विदाते, अब नासी जीन को दाता, सिमरत सब मन कोई, गुण निदान भगतन को बरतन, बिरला पावे कोई, मेरे मन सतगुर से सुख होई, सदबख्शिंद सदा मेहरवाना, सब ना दे उधारी, नानक दास, नानक दास संत पाचे परे ओ, राख ले ओ एह बारी, राख ले ओ एह बारी, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै, जिसनो कर्म प्राप्त होवै, जिसनो कर्म सोजन निर्मल देव, सोजन निर्मल देव, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीव। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जीव जिसनों कर्म प्राप्त होवे जिसनों कर्म प्राप्त होवे सोजन निर्मल जीवे सोजन निर्मल जीवे अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे अमृत नाम परमेश्वर तेरा विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अनदिन हारे रंग जागा गुण गावा दिन रात नानक चावड़े हो गुण गावा दिन रात नानक चावड़े हो विसर नहीं गाता विसर नहीं गाता और विसर नहीं गाता विसर नहीं गाता और विसर नहीं गाता और विसर नहीं गाता विसर नहीं गाता अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु विसर नहीं दातार अपना नाम देओ विसर नहीं दातार अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ